تیرا جلوہ نور خدا غوث اعظم، تیرا جلوہ نور خدا غوث اعظم، تیرا چہرہ ایمان فیضا غوث اعظم، تیرا چہرہ ایمان فیضا غوث اعظم، تیرا جلوہ نور خدا غوث اعظم مجھے بے گما دے گما غوث اعظم مجھے بے گما دے گما غوث اعظم نہ پاؤں میں اپنا کہتا غوث اعظم اپنا کہتا غوث اعظم خود ہی کو مٹا دے خدا سے ملا دے خود ہی کو مٹا دے خدا سے ملا فنا کا غوث اعظم دے ایسی فنا بقا غوث اعظم تیرا اولیاء نے دیا غوث اعظم قدم اولیاء نے دیا غوث اعظم تیرے ستر جاؤں یا غوث اعظم تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم ارے مور سیا پڑھو تور پیا ارے مور سیا پکڑ موری بیاں یا غوث اعظم ہماری خطائیں جو حد سے سوا ہیں ہماری خطائیں جو حد سے سوا ہیں عطا تیری ان سے سوا غوث اعظم متا تیری ان سے سوا غوث اعظم متا ان سے تیری غایاعظم کہاں جس کے یار اب اتنی تو دم میں کہاں جس کے یار اب اتنی تو دم میں ہر آئی مصیبت بھی غایاعظم آئی مصیبت بھی غایاعظم میرے چاند میں سکتے آ جائی غریبی میرے چاند میں سکتے آ جائی غریبی چمک غایاعظم چمک اٹھے دیوی کی گلی غایاعظم چمک اٹھے دیوی کی گلی غایاعظم ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے تمہیں نہ خدائی بھی غایاعظم تمہیں نہ خدائی بھی غایاعظم تمہیں نہ خدائی بھی غایاعظم جھلک روئے انور کی اپنی دکھا کر جھلک روئے انور کی اپنی دکھا کر تو نوری کو نوری بنا غایاعظم تو نوری کو نوری بنا غایاعظم تو نوری کو نوری بنا غایاعظم تیرا جلوہ نوری خدا غایاعظم تیرا چہرہ ایمان فضا غایاعظم تیرا چہرہ ایمان فضا